Hej kära radiolyssnare, det här är Slingan på Tyresö Radio 91,4 MHz. Det här är ett inslag om väder, eller närmare bestämt om värmen hos initiativet Brännpunkten uppe vid Graningsringen. Så står det nämligen som rubrik på deras hemsida, Värmen på Brännpunkten. Den som ska förklara det här, det är en person jag sitter med mitt emot, Marika Holm. Jag som undrar heter Leif Pratt. Men först Marika, kan väl du ge en kortare presentation av dig själv och din funktion inom det här projektet Brännpunkten? Ja, det gör jag så himla gärna. Kul att få vara här. Jag heter Marika Holm och jag började min bana i Korpen redan 2005 då Korpen Tyresö startade en barn- och ungdomssatsning. Då var jag en av ledarna. En ungdomsledare som skulle dra igång lite lekjumpa och med lite för de yngre som inte fanns. Det här resulterade i ett stort arvsfondsprojekt som blev Brännpunkten. För vi såg ett jättestort behov ute i skolorna och bland de yngre att de inte hade någonting att komma till. Många fastnade i att vara hemma eller spela dataspel för att de inte platsade i en idrott. Och då skapade vi Brännpunkten. För mig är namnet... Jag försöker tänka, var kom namnet ifrån? Brännpunkten kan vara något man bränner sig på. Eller det finns i fysiken, tror jag, där man har någon sån här förstoringsglas och solen strålar samma i Brännpunkten. Ja. Kan du förklara, vad ska namnet associera till? Eller, det finns faktiskt en helt naturlig förklaring. Okay. Det var Brittis och Caroline som satt och funderade. För vi skulle göra en jättestor satsning och bygga en kopia av Fryshuset, fast i Tyresö. Och då fanns det en lokal som ligger vid Vattenfall. Och den hade ju ett värmeverk. Och när vi skrev en projektansökan för att få igenom det här och få anläggningsstöd och så som det får man få inom idrotten, då hette projektet Brännpunkten för att tanken var att det skulle vara där. Jag tänkte, då kom vi lite på väder igen. Fryshuset och värmen. Eller hur? Ja, det är mycket väder här. Vi får titulera dig meteorologiskt. Ja, precis. En annan sak som jag såg på hemsidan, det var så här att projektet ska pågå under 3 år. Och det framgick också där att ni startade 2009. Är det inte dags att lägga ner? Ja, det kanske man kan tycka, och det har du ju rätt i. Projektet Brännpunkten som vi blev beviljade av Arvsfonden 2009, det pågick i 3 år. Arvsfonden gjorde ett undantag och erbjöd oss ett halvår till, för de tycker det här var så fantastiskt och att det gick så bra. Och vi var i väntan med att hus och kommun skulle fatta beslut om de kunde hjälpa till med bidrag. Så däremot nu så har projektet helt slutat och det är en bestående verksamhet som även Tyresö kommun bidrar med en del pengar till. Ja, så man kan säga att projektstadiet, det är över och nu har ni etablerat det, ja, kan man säga. Men det är fortfarande oerhört tufft med pengarna. Förut med Arvsfonden då fick man, om det var 1 miljon, nu har vi fått 70 000. Av Tyresö kommun. Så det är en skillnad i pengar, vilket också avgör hur mycket och verksamheten kan blomstra. Så det påverkar ju mest de motiverande samtalen som vi har. För det är de som det här bidraget går till. När du säger så 70 000, du är här och du jobbar väl inte gratis? Nej. Vi behöver inte gå in på din lön, men hur många personer är det här? Det är jag, Marika, som jobbar på 60% som idrottskonsulent. Och jag jobbar ju för den idrottsliga delen i Brännpunkten. Sen har vi Brita som är mellanpolen. Hon är administratör, hon är också här på 60%. Och sen har vi haft Annette här. Och det har ju varit varierat. Hon har ju varit 100 hela tiden. Tills nu när vi fick mindre bidrag. Då har ju hon gått ner till 15 timmar i veckan bara. Och nu så kommer vi lämna över den här samtalsdelen till en tjej som heter Julia Sidblad. Men allt det här kostar i alla fall några kronor. Ja, det gör ju vem det. Vem betalar idag då? För 70 000 kan ju inte... Nej. Man får vara tacksam för allt ja, man får. Ja, absolut. Ändå, det måste finnas andra aktörer bakom kulisserna som kanske bör honoreras. Det är ju en stor del av det jobbet jag gör. Det är ju att hitta pengar hos andra aktörer. Och det handlar ju, det kan vara små saker som att vi har fått ett fint stöd av Skandia Idéer för livet. Då har vi fått 25 000 där. Vi har fått lite stöd av Rädda Barnen. Vi har fått hjälp av Majblomman för de här ungdomarna som inte har råd att betala medlemsavgift. Så hjälper de dem. Och sen har jag gjort en projektansökan till Korpen, Svenska Motionsidrottsförbundet. Och där har vi fått stöd med 100 000. Men det här var ju 2012. Och sen har de här, det har fungerat att alltså omsätta till större pengar. Okay. Men det som du säger, det behöver hela tiden komma in. Alltså stora summor för att det här ska fungera. Ja, alltså, nu ska inte jag vara artig och snäll mot dig, det är ju inte min uppgift. Men vi ska ju komma till det, alla era aktiviteter. Och med de här pengarna, 25 000 där, 70 000 där och så vidare. Jag får inte ihop ekvationen. Nej, men det är tufft. Jag det förstår. Men ni kanske då skulle kunna vara någon slags modell för verksamhet. Alltså hur man trollar med knäna och får saker och ting gjorda för nästan ingenting. Ja, jo, men sen har vi ju, vi får ju någonting som heter lokstöd som finns och det kanske vi får ungefär 50 000. Alltså det är hela tiden sådana här små summor som ibland kan rädda upp liksom. Så att vi, absolut, det är en, vi är här ungefär på 3 månaders basis, sen vet man inte mer. Utan vi försöker hanka oss vidare. För att vi tycker att det här är så pass bra. Så vi inser att någon måste ju förstå det här. På högre nivå inom staten eller inom regeringen eller kommunen. Någon måste ju förstå att det här är helt fantastiskt. Vi kan inte släppa en sån här idé. Nej. Och därför så fortsätter vi. Ja. Jag bara tänkt så här. Så att det arbetsrättslagstiftning gällde för att man är tills vidare anställd och då har man väl i alla fall 6 månader. Ja, jo, det har man väl. Är ni anställda någon annanstans? Eller ni får er lön ur de här pengarna? Mm. Okay. Exakt. Det får vi. Men som jag har ju även ett annat jobb och det har, Brita har, hon har inga annanting. Utan hon är bara här. Men Julia har ju då även ett annat jobb och Annette som har varit här i hela tiden. Hon har ju nu börjat jobba på dagskolan som skolsköterska. Ja, det är beundransvärt. Jag ska ju ha mål i mun för att kunna göra ett samtal med Anna, så blir jag nästan mållös. Men jag får gå till mina små anteckningar då för att komma vidare. Du nämnde det här med motiverande samtal. Kan du utveckla det lite grann? Vad är det? Men vi har ju upptäckt att det bästa, det är ju att när man kombinerar olika världar. Samhället är ju oftast uppbyggt i stuprör. Alltså har man ADHD, då hamnar man i det här facket. Då har man, är man ledsen för någonting, då hamnar man här. Eller har man problem hemma, då hamnar man här. Vi insåg att om man sammansluter allting och skapar en plats för helhet, som det här brännpunkten är, då kan man komma mycket längre med en människa. Så då insåg vi att många av dem som kommer, de kanske har blivit mobbade under flera års tid. En del har aldrig rört sig. En del kan må jättebra psykiskt men har en helt annan kropp som inte är beredd att börja springa 5 kilometer eller kan vara med på ett helt pass av boxning eller så. Och då kan man ibland behöva lite mer tid för att, ja men vänta, vad hände? Varför blev det så här? Och man kan behöva gå igenom där att man fungerar, man är bra och att och vi hjälper dem att pusha dem till att till steget att börja träna. Så en del kommer vi får ju dem på det här rörelsereceptet från skolsköterskor eller från fritidsledare eller från andra som har. Det här är bara ett vanligt recept som vi har hittat på. Som man då får när man kommer på kontroller till skolsköterskan och så kan de också, de kanske inte har tid att hjälpa alla eftersom de har ju otroligt mycket i skolan. Skolan är också en ganska ansträngd värld. Och då kommer man med det här receptet och så ringer vi dem och så säger vi hej, vill ni komma? Och så kommer de hit och då har man samtal med barn och föräldrar. Och så kommer man upp med en plan att ja, men du ska börja träna det här och du ska komma på samtal de här dagarna och sen ska vi förändra det här inom maten för att det ska fungera bättre. Kanske ta bort socker, kanske begränsa det till 1 glas cola om man har någon som är jätteberoende. Och det här är ju inte lätt att göra, det är ju inte ens lätt för vuxna. Så att det här är ju, det krävs ganska mycket för att man ska komma på banan. Och då behövs det här samtalsdelen innan man bara hoppar in i träningspass. Så om jag förstår det rätt, kommunikationsvägen är alltså att ni får tips av en, säger vi, skolsköterska eller någon annan ledare någonstans. Ja. Så säger, det här är ett barn, ungdom som kanske behövde lite stöttning. Mm. Och då får ni det tipset och då tar ni kontakt med föräldrarna eller barnet och så har man så. Så man kan säga, ni är aktiva, ni har uppsökande verksamhet. Ja. Det är inte så att folk kommer hit av... Nej, det, så har vi ju också, eftersom det är, vi ligger ju under Korpen och Korpen är ju till för alla. Ja. Och det är ju det som är det fina här, det är ju att vi inte har ett ställe att här har vi bara de som har problem eller behöver stöd. Ja. Utan vi har ju en blandning med alla. De som älskar idrotta, de som bara vill idrotta för att utan prestation och att man bara ska svettas. Och sen har vi de här som vill svettas och de som vill vara med i ett lag och de som vill vara en del av det här. Men inte riktigt vågar eller har fått chansen. Och sen till slut så sammanflätar man de här och det blir fantastiskt. Men på mig låter det ju som, det kanske är så, men du nämnde det inte. Mm. Varför är inte ni en del av landstinget? Ja, det är ju en jättebra fråga. Vi har ju faktiskt fått landstingsstöd för samtalsdelen. Ja. Och hon som har hjälpt till med det på landstingsnivå, hon har ju verkligen fått kämpa. För det är ju samma där, att det är ju stuprör. Ja. Och det här jobbar ju med en helhet, vilket blir svårt. Och det är det som det också blir svårt för. Tyresö kommun, vart ska man ta pengarna? Är det från fritid eller är det från sociala? Eller är det från vart? För det här är ju något helt nytt. Det är ju ingenting som har funnits innan. Nej, alltså jag får massa tankar i huvudet, men man törs inte säga dem högt, för då kanske man trampar någon på tårna. Ja, och vi är ju jättetacksamma för allt stöd vi får. Så är det. Ja. Om vi pratar om stöd då, och då pratar vi om samhällsinstitutioner i huvudsak som ger er stöd. Inom idrottsrörelsen har vi ju sponsring. Ja, precis. Har ni något sånt? Nej, vi har ingen sponsring. Faktiskt. Men då skulle jag ju kunna säga så här, så slipper du säga så här. De företagare som har en peng över kanske inte bara ska titta på sin, alltså stärka sitt varumärke i form av att stötta idrottsrörelsen. De behöver också pengar. Mm. Men det här låter ju som att har stort värde att stötta. Ja, det är ju svårt för mig att säga, för det är klart jag tycker det. Ja, det är därför jag säger det. Alltså, det måste vara rätt häftigt att kunna säga, nej, alltså jag tycker barn är det viktigaste som finns, och speciellt de barn som har lite tufft. Jag menar, har du lite bollsinne i idrottsalang så får du din klapp på axeln i alla fall. Alltså, ja, med, så är det. Ja. Här är ju barn som kanske inte får så mycket klappar på axeln. Nej, och det kan ju också faktiskt vara att man inte kommer från en familj som är föreningsvan. Nej. Det kan vara en sån enkel sak att man inte vet, man förstår inte det där och det är inte så jätteviktigt. Men medan de märker att sina klasskompisar gör massa aktiviteter. Ja. Då säger jag så här då. Kära företagare eller andra som har en peng över, gå in på Brännpunktens hemsida, och den heter? Brännpunkten.se. www ska man ha, ja, det ska vi väl också brandpunkten.net, så ska ni få se en fantastisk aktivitet, ett aktivitetsprogram med massa mängd och mångfald, och hoppas att ni tar det till er. Jag uppfattar det som att det är barn, ungdomar, kan du säga ungefär vilken åldersspann är det som ni vänder er till? Ja, alltså hela Brännpunkten vänder sig från åldern egentligen 2 till 25, skulle jag säga. Men hur pratar man med en tvååring? Men för tvååringarna, där börjar vi redan med lekgympa. Aha. Ja, och där man, och det är ju bara på, och det är också det som är viktigt med Korpen, det är ju att det är lekgympa, det är på skoj. Man ska lära sig motoriken och det ska vara på ett roligt sätt. Det ska inte vara så hårt, och den lekgympan fortsätter ända upp till 5 års ålder. Och där det handlar bara om att men färg och rörelse, motorik. Ja. Och sen har vi fortsätter uppåt, så vi har ju parallellt hela tiden de här grupperna som behöver extra stöd. Mm. Och sen har vi de här, om vi nu vill kalla det vanliga grupper. Där är bara, där alla bara kommer som är vanliga och är ombytta och håller på och idrottar. Och sen plockar vi in de här andra som, när de är redo för att vara med. Så det är parallellt. Ungefär hur många barn och ungdomar har ni hand om för tillfället? Ja, det är ju 300 totalt. Och det är bara, eller bara, det är 100 som är i mer behov där vi har samtal. Ja, jag förstår. Ja, ja, men det är 100 barn som är, ja, som ni lyfter lite grann. Ja, som är det här dagliga smsa, kom hit, vi vill träffa dig, ringa, vart är du, kom ihåg kläder, och du är fin och du är jättebra och du är värd och hur mår du, det här. Jag såg, men det tror jag att jag har fått svar på, men bara för att, om det inte är klart. Jag såg begreppet rekommendationskort på hemsidan. Är det det här receptet det du pratar om precis då? Precis, och det kan jag förklara jätteenkelt. För det finns ju någonting inom landstinget som heter FAR. Fysisk aktivitet på recept. Och det har man ju kommit på att om jag går till läkaren och är vuxen, så istället för att jag får medicin kan jag få recept på att du måste gå och simma så här många gånger i veckan. Ja, ja, och det är ju jättefint. Men man tycker inte att det kanske är bra för barn att få det här. Och det har vi då skapat ett eget. För vi tycker att det är det bästa man kan få. Det är att man kan få, här får du, istället för att du får lyckopiller eller någonting annat, så får du möjligheten att gå till Brännpunkten. Och där får du träna och du får ha samtal gratis. Finns det någon ålder, när puttas man ut? Nej, vi stänger ju aldrig någon ute. Vi har ju även haft mycket föräldrar här som också har behov av att prata och få lite stöd i hur man ska fungera. Så vi har... Vi säger aldrig nej till någon. Man skulle på sätt och vis kunna säga, jag pratar med andra föreningar, så blir det oftast, jo, vår aktivitet är väldigt bra och det stärker dig och bla bla bla. Och de vill ha mycket medlemmar. Mm. Man skulle kunna säga att ni är den motsatta föreningen, ju färre som... Ja, alltså, precis, behöver, så är det så. Så är det, ja. För det är ju också väldigt viktigt, vi samarbetar med många föreningar i kommunen och vi försöker ha en god relation för vi tror att det är viktigt. Ja. Det är viktigt att man kommer hit och sen så då kan de komma hit och säga, ja, men jag har alltid velat spela basket. Ja. Då är ju min tanke att jag hela tiden ska bygga den här personen så att han hon mår så pass bra att han hon kan börja i Tyresö basket. Ja. Det är ju det bästa. Ja, ni är en sån här farmarklubb, ja, kan man säga. Ja, åt andra hållet, ja. Exakt. Ja. Ja. Så det är ju tanken. Jag sa tidigare man kunde gå in på er hemsida och se fantastiskt utbud av aktiviteter. Jag såg någon sån här gladiatorläger, dansläger, barnkalas, spökjakt, tomtesmyg, vildmarkskurs. Alltså... Ja, jag tycker det är helt fantastiskt. Kan du berätta någonting om de här aktiviteterna? Förutom det här motiverande samtalet, ja, då, så har ni då lite djupa tydligen också. Men det var ju andra rubriker som jag såg på hemsidan där. Ja, för det här är ju en del av vår arrangemang som du precis nämnde. Ja. Och ett av de som är väldigt populärt är ju gladiatorerna. Där vi har en dag på sportlovet och vi har haft de senaste 5 åren tror jag. Där vi bjuder in alla fritids. Och alla skolor. Till att komma. Och sen så har vi då ställt upp den här gladiatorbanan. Som påminner om den som man kan se på tv. Ja. Ja, och sen så har vi våra ledare som är gladiatorer. Och sen får barnen springa på oss. Och putta och försöka ta sig igenom den här banan. Men ni får inte putta tillbaka? Jo, vi får putta tillbaka. Det är kanske lite orättvist. Men det är ju så det är. De får ju... Det är ju hur många gånger har du vunnit gladiatorspelet? Ja, nu är det ju alltid barnen som i slutändan vinner här. Ja. Och där, det kan ju som på sin höjd bli något näsblod. Men annars brukar det bli fantastiskt bra. Det var 350 barn faktiskt 2013 som var med. Kan ni inte ha en kollekthov ute då? Så att... Ja, det skulle vi ha. Föräldrarnas... Ja, men hur många ställen kan föräldrar gå med sina barn gratis idag? Ja, nej, men det här var ju med fritid. Så det ska jag absolut säga. Det kostar ju 30 kronor. Aha. Ja, så det kostar såna här små evenemang. Ja, men, ja. Ja, det gör det. Ja. Men det är kanske inte jättestor summa. Ja. Nej. Men det är både tjejer och killar som kan vara med i gladiatorjakten då? Ja, ja. Ja, absolut. Och är det en riktig sån här... buffel som kommer, då tar ni och puttar lite hårdare bara. Ja, ja, absolut, så är det ju. Okay. Och de får välja om de vill ha hårt eller lite lösare. Ja. Alltså det brukar ske. Lötkokt. Ja, lite sådär. Ja. Nej, och det är ju en fantastisk dag. Man träffar så otroligt många. Och det är uppskattat bland fritidspedagoger. Och... Ja. Ja, man kan ju tänka sig att det finns gladiator och lite för kommersiellt. Ja, jo. Man... Nej. går ut på slåss eller knuffar på varandra. Men det funkar. Det fungerar jättebra och det är jätteviktigt. Det är som du säger, det går inte ut på att slåss egentligen. Utan att man har kul. Att det har den här beröringen. Att man får liksom ta i. För det är ju det de får göra. Ja. Nu är ju vår lyssnarskara i huvudsak 50 plus. Så jag tror inte så många barn som lyssnar. Nej. Har någon fått puttat på det och sen har du ramlat bara för att glädja barnet? Ja, det händer. Ja, ja. Det händer väldigt ofta. Ja. Det är lite av grejen. Och det är precis det vi försöker bygga upp bland våra ledare. Det är att de hela tiden ska vara... Det ska vara det här busiga. Det ska vara... Man är här för deras skull. Ja. Och inte, man ska plocka bort sig själv för en stund. Och bara vara närvarande. Ja. Vilket är superviktigt. Ja. Om vi då går till dansläge. Det kanske man kan förstå. Jag pratar med... Tyresö fritidsgårdar dansverksamhet och där var det popping, hiphop, house, ja. Ja. Och jag undrar, vad har vals och foxtrot tagit? Vart är de? Ja, precis. Nej, och vi har väl också mer åt det där hållet. Vi har ju någonting som heter share and show dance. Så där man dansar till modern musik och man bygger upp något häftigt program till, och de älskar ju det här. Och det är jätteviktigt att säga att dansläget hade ju aldrig kommit om inte vi hade haft ledare som var intresserade av det. Ja. Utan vi bygger vår verksamhet på vilka ledare vi har, på vad de kan och vad de vill. Och vad våra medlemmar har lust. Så nu är det jättemånga som just vill ha ett dansläger. Då har vi det. Jaha, man åker inte vid, utan ni kan ha dansläget här. Vi kan ha dansläget här och vi har haft... Och här är det Graningsringen. Då är det Graningsringen. Ja. Och ibland när vi har haft läger så har vi varit i scoutstugan. Och sen har vi haft läger, vi har haft ett läger där vi åkte iväg och då åkte vi till Järna. Sen var vi nere i Skåne och i Huskvarna. Så vi har lite olika sorters varianter. Det beror helt på vilka vi vänder oss till. Mm. Men sen här då, barnkalas, det är kanske, det är kanske lite tårta och sådär? Eller? Nej, det är också viktigt att säga att Brännpunkten är sockerfritt. Ah. Mm, så det här barnkalaset kan ju nästan gå lite emot vad vi tycker. Vi har väl sagt nej till att vi har fiskdamm. Vi kan ha fiskdamm, men vi kan inte köpa godiset själva. Det blir alldeles för fel. Ja. Men vi kan absolut ha pannkakor och så. Ja. Det går helt okej. Men annars så är det ju många som kommer till Brännpunkten har problem med socker. Så vi kan inte ha socker i den här lokalen. Nej. Nej, och det är viktigt att de, alltså det är samma för barnen, för annars blir det konstigt. Ja. Men det är ni som arrangerar barnkalas, och det är inte så någon som kommer till att jag fyller år nästa vecka, kan vi ha ett barnkalas här? Vi arrangerar efter begäran. Från deltagarna? Ja. Ja, så att, är det någon som känner så här, jag skulle vilja ha, och vi har inte plats hemma, eller vad det kan vara. Exakt. Då kan ni ordna barnkalas här. Precis, vi gör ju allt. Aktiviteter och det är ett aktivitetskalas. Och städning och man behöver inte ens vara med som förälder. Utan vi gör det för barnen. Ja. Då kan du också ställa ut kollekten. Ja, det kan vi också göra. Barnpassning så här. Så kommer det, och leta alla. Men då kommer vi till de här då, kanske, ja, som tarvar en liten förklaring då. Mm. Spökjakt. Ja, precis. Det är jättekul. Under alla helgorna har vi upptäckt att alla vill leta spöken. Ja, och då är vi i Alby. Och så sen tänder vi massvis med marschaller. Och sen har vi gömt spöken i skogen. Och sen när barnen får gå omkring med ficklampor och leta efter dem. Och när man hittar dem så kan man få något litet. Men jag kan inte avslöja vad. Nej. Ännu. Nej. Och då är spökena, de får inte skrämmas. Vi har i år en skrämmartid. Och sen har vi en som inte är skrämmartid. Så man tycker lite läskigt. Mm. Då kan man sitta bredvid dig och vänta. Då kan man vänta tills, och om storebror och storesyster vill gå den läskiga. Så kan man vänta för de andra. Ja. Det går jättebra. Så de kan säga bu. Ja, det kan ske. Mm-hmm. Ja, vi får se vad barnpsykologerna säger. Ja. Men den jag tyckte var roligast att se, eller roligast, jag säger så här, jag kunde inte ha en aning om vad det var för någonting. Det var det här tomtesmyg då. Ja, det är ju så mysigt. Det brukar vi ha runt första advent. Ja. Och i år är det dagen innan för att vi inte ska krocka med alla andra arrangemang runt Tyresö och Stockholm. Då har vi också i Alby. Filusgård. Och så har vi fina tomtar som sitter på lite olika ställen. Och så har de jättemycket reflexer på sig. Och så går man ju som ett barn med ficklampor och så ser man de här reflexerna. Och sen till några tomtar, där lämnar man sin önskelista. Sen går man vidare och sen får man ett paket hos några andra tomtar. Det här med spökjakten och tomtesmyget då. Mm. Och du säger att det finns spöken och det finns tomtar. Det är ju skönt för mig. Jag funderar, finns tomten? Men det finns. Ja, det finns. Men kanske då, om ni får någon sån här sjukanmälan att, alltså från tomtenissarna. Är ni behov av föräldrar som är tomtar och spöken och sådär? Så man kan göra en sån insats på det sättet? Det kan man absolut göra. Vi alla är alltid välkomna att vara med och engagera sig. Det är kanon med allt. Vi arbetar just nu med ungdomsledare. Ja. Så vi har ju ungefär 25 stycken som är mellan 15 och 20. Som är här och hjälper till och driver. Självklart får de lite arvode för det. Ja. Det ska vi inte sticka under stolen med. Men vi tror ju på. Men man blir inte miljonär. Nej, det är inte i pengar, men nej, kanske i själsliga nej, upplevelser. Det är så. Absolut. De får ju utbildning av oss. De får ett jättebra rekommendation till CV om man gör ett bra jobb. Och man får också, de får också ett sammanhang att vara i. Ett gäng. Man blir en grupp och man får vara här. Och man kan utvecklas själv. Kan du se att ett antal av de barn och ungdomar som ni har haft och som har behövt stöttning sen växer och blir ledare? Helt rätt. Det är exakt så det fungerar. Vad kul. Ja, det är jättekul. Det är helt fantastiskt. Du måste må ganska bra. Jag mår ganska bra. Det enda som är det jobbiga, det är att vi ibland inte kan fokusera på det vi ska. Utan att man hela tiden måste jobba med det här. Hur ska vi få in pengar? Det kan vara ganska störande. Men annars så är det ju otroligt. Det roligaste är ju att göra det som står i vårt program. Det är ju det bästa. Ja, vi får säga till sponsorer är helt okej att komma med. Ja. Och jag hoppas att de har förstått nu när vi har pratat. Dels naturligtvis hur viktigt det är. Men att det får konkret betydelse. Det är ett antal barn som mår bättre, gissar jag. Ja, så är det ju. Det går ju inte riktigt att förklara hur stor skillnad det här kan göra för bara en enskild individ. Det är enormt hur en liten insats som att vi, till exempel att Brita står i receptionsdisken och säger hej när de kommer. Det kan vara enormt stort för en del att bli bemött på det sättet. Och att man blir bemött att det är lugnt och hej och hur mår du? Och att ledarna pratar med dem. Alltså bara en sån sak att de frågar någonting. Det är de här små sakerna. Sen att vi har aktiviteten och där jobbar vi med hållning och rak rygg och inte få såna iPhone, nacke och såna här saker. Det är allt det här som bidrar till att de blir gladare och de blir lyckligare. Då ska vi säga så här då. Jag hade aldrig hört tal. Ni startade 2009. Nu har jag varit utomlands ett tag, men jag har varit i Tyresö det senaste året. Jag hade aldrig hört talas om Brännpunkten. Nej. Och jag träffade er nere i centrum när man hade sån här aktivitetsdag. Ja, eller en sportdag. Ja. Och tyckte det här lät ju fantastiskt. Men varför har man inte hört talas om er? Det är ju, du kanske i och för sig inte tillhör vår målgrupp. Att det kan vara det. Men annars så, det många barn och ungdomar vet ju vilka vi är. Jo, men jag tänker man. Det är väl rätt fiffigt om vuxenvärlden känner till också så att sponsorerna kan. Det kan ju vara ett skäl till att ni inte har sponsorer. Absolut, det kan det absolut vara. Vi har nog aldrig tänkt att vi skulle ha vänt oss till de vuxna. Vi har alltid jobbat med skolorna. Ja, jag tänkte bara så. De kunde få vara penning på sig. Ja, så ja, precis. Och det är helt okej. Ja. Vi måste ju tänka på det också. Det har du helt rätt i. Är det någonting vi har glömt? Vår halvtimme börjar närma sig sitt slut. Du var ju faktiskt, vi tänkte kanske det här att det kostar för en termin. Ja. Det kan vara viktigt att säga. Så om man vill vara här i en termin, och det är ju när skolan börjar tills julafton. Men man kan komma varje dag nästan? Ja, man kan komma nästan varje dag. Ja. Och vi har ju 25 aktiviteter i veckan. Ja. Ja, som man kan gå på. Om man vill gå på en aktivitet, om man bara vill gå på en enda sak, då kostar det 650. Och då har man medlemsavgiften i. Och då är man försäkrad och så. Men om man vill gå och träna varje dag, kanske 3 timmar varje dag. Ja, då kostar det 850. Ja. Så det är för en hel termin. Okej, och rent teoretiskt varenda dag. Alltså utan lördag och söndag. Nej, det går ju inte, precis. Ja. Det var det jag tänkte att man kanske vill avsluta med. Ja, och jag brukar bara checka och till och tack, men jag blir lite sådär rörd. Ja, fint. Jo, men nu ska vi inte. Ja. Tack Marika, vi får ta det här gråtmilda när vi stänger av radion. Hej så länge. Hej.